trzeba. Stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 października, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Biały Dom gratuluje Polakom rekordowej frekwencji w wyborach i cieszy się na współpracę z nowym rządem. Partie opozycyjne chcą jak najszybciej utworzyć rząd, apelują do prezydenta, by nie przedłużał procesu decyzyjnego. Przywódcy europejscy potępili Hamas za atak na Izrael, wezwali też Tel Awiw do przestrzegania prawa humanitarnego. Biały Dom przekazał Polakom gratulacje w związku z niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. W oświadczeniu przekazanym Polskiemu Radiu Urząd Prezydenta USA zadeklarował współpracę z nowym polskim rządem. Gratulujemy Polakom rekordowej frekwencji w niedzielnych wyborach, która jest odzwierciedleniem demokratycznej woli, napisała w oświadczeniu rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Adrienne Watson. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z kolejnym rządem Polski w celu dalszego wzmacniania bliskiej więzi pomiędzy naszymi krajami, dodała Watson. Choć w amerykańskich mediach dominuje informacja o sytuacji w Izraelu i w Strefie Gazy, wiele tutejszych gazet odnotowało wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. Niedzielne głosowanie było powszechnie uważane za najważniejsze wybory w Europie w tym roku, napisał Wall Street Journal. Dziennik New York Times ocenił, że zwycięstwo opozycji otwiera drogę do potencjalnie drastycznego odejścia od głęboko konserwatywnej polityki Polski i jej roli międzynarodowej jako latarni morskiej dla prawicowych grup i polityków sprzeciwiających się lewicowym wartościom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna powiedział, że partie opozycyjne chcą jak najszybciej utworzyć rząd. W programie Gość Wiadomości poseł zwrócił się z prośbą do prezydenta, by nie przedłużał procesu decyzyjnego związanego z tworzeniem nowego rządu. Misja tworzenia rządu to chcemy uczynić jak najszybciej zgodnie z artykułem 154 Konstytucji. Mamy nadzieję, że pan prezydent nie będzie się wahał, żeby jak najszybciej desygnować kandydata lub kandydatkę, którą demokratyczna opozycja przedstawi. Ja bym apelował do pana prezydenta, żeby nie przedłużał tego czasu niepewności. Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jego ugrupowanie jest gotowe prowadzić rozmowy z ewentualnymi koalicjantami. Uważamy, że jeżeli ktoś chce rozmawiać o Polsce, ale tak na poważnie o Polsce, proszę bardzo, jesteśmy gotowi takie rozmowy prowadzić. To jest przypisane ścisłemu kierownictwu partii. Ja do takiego kierownictwa się nie zaliczam, ale to, co mówił pan premier Mateusz Morawiecki nie tak dawno, krótko po wieczorze wyborczym, mówił, że jesteśmy otwarci na rozmowy na temat przyszłości Polski. W niedzielnych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65 mandatów, Lewica 26, Konfederacja 18 mandatów. Jest potępienie Hamasu za atak na Izrael i zbrodnie na cywilach, uznanie prawa Izraela do obrony oraz apel do Tel Awiwu o przestrzeganie prawa humanitarnego. To wspólne unijne stanowisko przywódców 27 krajów oraz szefów Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej uzgodnione na nadzwyczajnej naradzie. Odbyła się ona w formie wideokonferencji. Jedność i spójność powinny, jak mówił przewodniczący Rady Europejskiej, wyznaczać działania 27 w reakcji na wojnę na Bliskim Wschodzie. W ostatnich dniach pojawiały się różnice zdań wśród unijnych komisarzy państw członkowskich, także między liderami unijnych instytucji. Dotyczyły reakcji na atak Hamasu i na odpowiedź Izraela. Ta wspólna narada już nie pozostawia wątpliwości, mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Hamas jest organizacją terrorystyczną, która przynosi cierpienie narodowi palestyńskiemu. Nie ma sprzeczności w okazywaniu solidarności z Izraelem i działaniu na rzecz humanitarnych potrzeb Palestyńczyków. Jest także zgoda co do jednego, że na niestabilności w regionie korzysta Rosja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzy osoby, w tym dwóch cudzoziemców, zginęło w ataku islamskich rebeliantów w Parku Narodowym Królowej Elżbiety w Ugandzie. Rzecznik ugandyjskiej policji przekazał, że cała trójka zginęła, a ich pojazd spłonął. Bliższych szczegółów, w tym informacji, jakiej narodowości byli zabici turyści, jak dotąd nie podano. Nie poinformowano także, jakie ugrupowanie stoi za atakiem. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą posadzili jabłoń upamiętniającą błogosławioną rodzinę Ulmów i wszystkich Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Prezydent podkreślił, że jabłoń jest drzewem, które w symboliczny sposób nawiązuje do Józefa Ulmy. Te jabłonie, które są sadzone rzeczywiście od momentu, kiedy rodzina Ulmów została zaliczona w poczet błogosławionych, mają ten niezwykły, symboliczny wymiar z jednej strony bezpośrednio kojarzący się z rodziną Ulmów i z samym Józefem Ulmą jako ojcem tej rodziny, ale z drugiej strony właśnie także i z tym niezwykłym dziełem życia tych ludzi, którzy oddawali siebie innym. W ramach akcji w Polsce posadzono kilkaset jabłoni odmian staropolskich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Polscy piłkarze do lat 21 rozbili 5-0 Estonię w swoim trzecim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Do siatki dwukrotnie trafił Filip Szymczak, a po jednym trafieniu dołożyli Michał Rako, czy Nikola Zalewski i Tomasz Pieńko. Biało-czerwoni mieli szansę wygrać ten mecz jeszcze wyżej, ale rzutów karnych nie wykorzystali Kajetan Szmyt i Szymon Włodarczyk. Zadowolenia po meczu nie krył trener kadry do lat 21 Adam Majewski. Wiadomo, że wynik mówi sam do siebie. Oczywiście ten wynik mógł być dużo wyższy, bo nie wykorzystaliśmy dwóch rzutów karnych przy odrobinie szczęścia i lepszej skuteczności mogło się zakończyć wynikiem dwucyfrowym. Najważniejsze, że wygraliśmy to spotkanie, taki był cel, został zrealizowany. Oczywiście jak zawsze są pewne rzeczy jeszcze do poprawy, ale się cieszymy z wygranej, także jestem bardzo zadowolony ze swojego oficjalnego debiutu w meczu eliminacyjnym i z postawy wszystkich zawodników. Filip Szymczak już myślami wybiega do spotkania z Niemcami. Napastnika rodziła się z bramy. Przede wszystkim cieszę się, że pomogłem zespołowi. W wysokim zwycięstwie na pewno wiemy, że zagraliśmy dobre spotkanie. Na pewno też mamy trochę niedociągnięć, ale mamy teraz też czas, żeby przygotować się w klubie i potem przed meczami na pewno z Niemcami zobaczymy, czy z Izraelem. Myślę, że każdy przeciwnik jest w naszym zasięgu. Wiadomo, jaką marką są Niemcy i że na pewno będzie to wyrównane spotkanie. My jesteśmy takim zespołem, który przed nikiem na pewno się nie położy, tylko będzie charakternie walczył o swoje i mamy nadzieję, że dobrze wypadniemy w tym spotkaniu. Polska z 9 punktami na koncie prowadzi w tabeli z przewagą 3 oczek nad Niemcami oraz 4 nad Bułgarią. A jeśli chodzi o seniorskie eliminacje, reprezentacja Anglii pokonała 3-1 Włochy w hicie dzisiejszej serii spotkań. W innych ciekawych starciach Serbia pokonała 3-1 Czarnogórę, a Irlandia Północna przegrała 0-1 ze Słowenią. Tymczasem koszykarze Kinga Szczecin od wygranej rozpoczęli zmagania w Lidze Mistrzów FIBA. W pierwszej kolejce mistrzowie Polski pokonali włoskie Dinamo Sassari 93-85. O spotkaniu mówi skrzydłowy szczecinian Michał Nowakowski. Myślę, że kibicom mogło się to podobać. Mogło to z boku wyglądać, że mecz był bardzo łatwy, ale naprawdę było bardzo ciężko. Jesteśmy bardzo zmęczeni, bo drużyna z Włoch postawiła naprawdę ciężkie warunki i wybiliśmy im tą koszykówkę przez 3/4 meczu z głowy. Pod koniec niepotrzebnie żeśmy dali im dojść do siebie i trochę nerwowo się zrobiło i wynik się skończył 8, spokojnie mógł się skończyć 20, więc tutaj mamy nad czym pracować, by utrzymać tą koncentrację i wysoki poziom gry do końca meczu, ale pierwszy mecz dla Szczecina w Basket Champions League, pierwszy dla mnie i od razu obgrana, no nie można było lepiej zacząć tego. Następnym rywalem Kinga w fazie grupowej będzie Ryzen Ludwigsburg. Środa będzie pochmurna i deszczowa na północy. Burze mogą wystąpić na północnym wschodzie. Przed południem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. 8-9 stopni w kotlinach górskich i na Suwalszczyźnie do 12-13 w centrum, na południu, zachodzie i nad morzem. Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 8 minut po 23. Tradycyjne, konstelacyjne intro, no to chyba możemy zaczynać. Czas na 139. wydanie Konstelacji M. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk, będziemy z Państwem do północy. I'm nothing. Bez ciebie jestem nikim. W oryginale grupa Placebo, no a teraz nasączoną całym spektrum emocji wersję skroiła A.A. Williams. No nie tylko ja odkrywałem dźwięki Placebo mając te naście lat, bo A.A. Williams otwarcie przyznała, że kiedy odkrywała świat wrażliwości Briana Molko, czuła jakby odkryła świat, który należy tylko do niej. Słuchała tych dźwięków codziennie, no a te odsłuchy przeradzały się w eksplorację niepokoju, frustracji, wyobcowania. To były dźwięki, które przemawiały do niej jak żadne inne. Czuła, że została po raz pierwszy zrozumiana. No i tak właściwie A.L. Williams od lat marzyła, by poczuć to, co robili Brian Molko z ekipą. No i poczyniła cover Without You I'm Nothing. Utwór o tęsknocie, o stracie, poniekąd też o tym, że więź międzyludzka jest kluczem do naszego szczęścia. Without You I'm Nothing. No państwo pewnie pamiętają wersję Placebo nagraną wraz z Davidem Bowiem, no ale ciekawy jestem, jak ta wersja stworzona przez A.A. Williams się państwu podoba. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. No i zaraz wielkie zaskoczenie, bo tuż przed audycją napisał do mnie Wojtek z grupy Nowir. Bardzo się zdziwiłem, że Wojtek pochodzi z Polski. Myślałem, że wszyscy są właśnie składem międzynarodowym. No ale o tym za chwilę. Prawie 7 minut z grupą Nowir. Love. Dance Macabre według projektu Novir. Nic nie pozostaje ukryte w świetle dziennym. Nothing stays hidden in daylight. Tak nazwali swój najnowszy album, nagrany w jednym z manchesterskich studiów nagraniowych. Wystarczy lekka szczelina, by światło przedostało się do świata ciemności. Ale czy jednak mrok nie jest tutaj tym głównym bohaterem? No nie ulega żadnym wątpliwościom, że ten melodyjny post-metal o tej porze w programie trzecim brzmi ciarkotwórczo. No i tak jak wspominałem przed audycją, napisał do mnie Wojtek z grupy Novir. Miałem wątpliwości, jak powinno się wymawiać tę nazwę. No i okazuje się, że Wojtek pochodzi z Dolnego Śląska. No ale jest jeszcze i Mateo, który pochodzi z Włoch. Jest Dave z Anglii. Jest Top, Tajczyk. No i właśnie ten kwartet, jeżeli dobrze liczę, zwie się Novir. 23 minuty po godzinie 23. O, to się dobrze składa. 23:23. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. No a zaraz nowość od grupy, która zwie się BDRMM. I don't know w The Nave Studio. Studios w Leeds. BDRMM, którzy rozszerzają swoje rozległe i niezwykłe dynamiczne brzmienie. No właśnie, czy możemy o nich powiedzieć, że to shoegazerzy z Hull? No to nie jest zwykły shoegaze, no ale myślę, że ortodoksyjni fani tego gatunku na pewno się nie obrażą. Jesienna trasa koncertowa BDRMM właśnie trwa. Dzisiaj niektórzy mieli okazję zobaczyć ich w Belgii, jutro zagrają we Francji, później powrócą do Belgii. No i na horyzoncie widać też koncerty w Holandii, Niemczech i Szwecji. Pan redaktor oczywiście nie zapomniał o liście obecności. Pani Dorota, śle serdeczne, dobry wieczór z Suwałk. Zapytałem, czy dzisiaj Suwałki też zimnofalowe, no ale pani Dorota napisała, że jednak chyba letnia stolica Polski, a nie zimnofalowa. Jest z nami pan Brian, który odnosi się do Placebo. Dobry wieczór wszyscy Brianowie, mile słuchani, ale Brian Molko najbardziej. Pan Andrzej melduje się z Kwidzyna. Jest z nami pan Jacek z Zillertal. Nowir, grupa Nowir też na nasłuchu prosto z Londynu. Jest z nami pani Łucja, która słucha teraz Lady Punk. To ja tylko zdradzę, że jutro Lady Punk wybrzmi po 20 w tonacji trójki. Pan Patryk wita z Gdańska, jest z nami pan Antoni Stresny. Pan Marcin wita serdecznie z Sosnowca. Jest z nami pan Rafał, jest z nami pan Marcin z Wrocławia, no i Wodzisław, to pan Krzysztof. No a to jest pan Brian. Absolutnie wyjątkowy album Beth Noir. Brian Ferry, no właśnie, znowu pan Brian. i Patrick Leonard, który odpowiada w tym utworze za te wszystkie elektroniczne smaczki. Halo? Kara mówi. Ma naturę wiatru i jak wiatr umyka. W oryginale oczywiście Kora, rok 86, a w takiej oto modyfikacji aranżacyjnej wersja skrojona przez Michała Pepola. Mimoza, ty, nie ty. Prosto z epki Kora, repryza. Wróćmy jeszcze wspomnieniami do głosu Kory. Tym razem sięgamy po album Kora Nieskończoność. chciało mi płakać. Przechowywać wspomnienia. No i chyba w tym przypadku rzeczywiście to żyje. Kora nieskończoności, dzieło Michała Pepola jest idealnym dowodem, że piosenki Kory nadal są aktualne. zespole z niemieckiego Essen. Jedni mówią, że ich muzyka to gotycki rock, inni, że to mroczny rock, doom, new metal. No a oni sami mówią, że to przede wszystkim ścieżka dźwiękowa do ich mrocznych dusz. ładnie złożyło. Trzeci od końca, Keep Talking, utwór, który pojawił się na kultowym The Division Bell, który idealnie sprawdza się podczas podróży z punktu A do punktu B. Polecam przy najbliższej okazji sprawdzić. No a na zwieńczenie wtorku Tomorrow Started, no bo jakby nie patrzeć, za chwilę będziemy mieli środę. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy życzymy. Outside of